sasyan ang kwento. Bowling, basketball, at sayawan. Makukuha rin natin yan. Payo ng magulang. Kung ika'y nalibang sa wala, ipasa sa tabi. Ngunit kahit ano, makakarating din tayo kung saan tayo'y patungo. Ang daan ay isubi ko, minsan malabo, kita-kita sa dulo. Maniwala